Het is niet Federer. Het is niet Djokovic. Maar het is Rafael Nadal. Het is onvoorstelbaar. 6 maanden lag hij eruit. Covid kreeg hij. Hij kwam hier zonder enige verwachting. Hij dacht, nou, als ik een paar rondjes win, is het meegenomen. Hij zei steeds, het is een cadeautje in het leven dat ik hier sta. Het is een bonus dat ik hier mag spelen. En toen hij won van Shapovalov, die hele zware vijfzetter in de kwartfinale. Ja, toen was hij al zo blij. Daarna Berrettini, toch ook geen kleine jongen. Een top 10 speler, nummer 7 van de wereld. En hier is Nadal, ja. Je wordt er emotioneel van, want het is onvoorstelbaar. Ja, jullie zien het ook. Prachtig. Maar het is zijn tweede Australian Open. Zijn 13 Roland Garros gewonnen. 4 keer in New York, 2 keer op Wimbledon. En nu pas voor de 2e keer in Melbourne. Maar hij staat dus op 21. Ja, en niet alleen Marcelle werd er emotioneel van. Het is een historische dag. De dag van Rafael Nadal. Hij schrijft sportgeschiedenis. Goedenavond. En zijn 21ste Grand Slam titel alweer. En dat is een record. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid erover doorpraten. Maar eerst, en dat gebeurt niet vaak, live sport op zondagavond laat. Want in Amerika strijden de veldrijders om de wereldtitel. U heeft Gio net al kort voor 10 even gehoord. Voor het eerst sinds 2014 heet de wereldkampioen niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Dat is al zeker, Gio. Want ja, ze zijn absoluut er niet bij. Maar hoe doet Lars van der Haar het? Hij doet het uitstekend en hij zit in een groepje met 3 Belgen en 1 Fransman. Maar ze zijn wel in achtervolging op een eenzame koploper die aan een one-man-show bezig is. En dat is de man die toch door velen als favoriet naar voren werd geschoven. Hè? Nadat Wout van Aert afhaakte, nadat Mathieu van der Poel afhaakte. Thomas Pidcock, de man die tweede werd in de Amstel Gold Race. Banddikte geklopt door Wout van Aert, die beruchte fotofinish. De man die Olympisch kampioen werd in Japan, in Tokio was dat, op de mountainbike. En hier gewoon rondraast als een raket op dat parcours. Dat toch eigenlijk ook wel een klein beetje op een mountainbike parcours lijkt. Want het is droog, het is hard, het is verdord gras waarover ze heen rijden. En dat betekent dat Pidcock echt ontbrandt. Dus ik kijk nog even naar de voorsprong die hij heeft op de achtervolgers. Op Iserbit, op Van Toerenhout, op Venturini, Van der Haar en Zweek. 27 seconden maar liefst. En we zitten inmiddels in ronde 6 van de in totaal 9 af te leggen ronden. Dat is wel een enorm verschil. Gio, er was goed nieuws eerder al bij de wedstrijd voor de vrouwen om 23 jaar. Puk Pietersen behaalde de wereldtitel. Ze won in de sprint van landgenote Shirin van Anrooy. Ja, yeah, I just went all out. I didn't know if I had it at first. Because it was so close. But I'm really happy to take it. Ja, ze gave it all. Wist niet zeker of ze gewonnen had, maar dat was dus wel zo. Een volledig oranje podium. Fem van Empel werd 3e. Met de toekomst lijkt het wel goed te zitten, Gio. Ja, zeker bij die vrouwen, daar zit het echt goed. En ook bij de junioren hebben we gewoon hele sterke dames. Dus daar kunnen ze zeker nog vooruit. Hè. Als je toch bedenkt dat Marianne Vos gisteren wereldkampioen werd bij de vrouwen. Lucinda Brandt 2e werd. Nou ja, oké, okay, net niet Zeilin del Carmen Alvarado die 3e werd. Maar die werd dus 4e uiteindelijk. En er zit nog zoveel achter. Ook de vrouwen die thuisgebleven zijn. Annemarie Worst. We hebben er zijn zoveel goede vrouwen in Nederland. En bij die belofte, die hebben dus bijna dit hele seizoen meegegeven. Gereden in de wereldbekerwedstrijd met de grote vrouwen. Fem van Empel heeft gewoon 2 wereldbekers gewonnen bij de elitevrouwen. Ja, en die wordt dan hier 3e door een foutje die ze maakt. Uiteindelijk in de laatste ronde tikt dan het achterwiel aan van Puk Pietersen op een heel vervelend hellinkje. Pietersen viel daar stil. Ja, en op dat moment ketting eraf betekent dat Van Empel in achtervolging moest. Nou, Van Anrooy kon wel nog aansluiten, maar Puk Pietersen maakt het heel erg mooi af. En ik moet eerlijk zeggen, Pietersen maakt dit seizoen een geweldige indruk. Alleen een wereldbeker winnen. Dat lukte haar nog niet. Ze won ook niet op het Europees kampioenschap. Want dat was voor Shirin van Anrooy. Dus het is mooi verdeeld tussen die Nederlandse vrouwen. Fem van Empel dus 2 wereldbekers gewonnen. Shirin van Anrooy, Europees kampioene. En nu dus Puk Pietersen, de regenboogtrui. De opvolgster ook van Fem van Empel. Want die was vorig jaar wereldkampioene. Oké. Okay. Nog even een laatste update. Pidcock nog steeds ver voor. Mag ik aannemen? Ja. Loopt hij uit? Hij loopt wat uit. 29 seconden is het verschil inmiddels. En ja, kijk, Van der Haar hoeft natuurlijk helemaal niks te doen. Want die weet dat die Belgen zorgen ja, dat die dus uiteindelijk die achtervolging moeten gaan leiden. Dat is Isserbid en Van Toerenhout, want dat zijn de mannen die erbij zitten. Terwijl nu toch ook Laurens Zweek weer aansluit. Ja, die zullen het werk moeten opknappen, want die zijn met z'n drieën. En dat is een ideale positie voor Lars van der Haar. Hij hoopt natuurlijk dat ze erbij komen, want Pidcock maakt nog wel eens een foutje in het veldrijden op het moment dat het erop aankomt. Dat heeft hij afgelopen seizoen wel laten zien. Maar ja, ze moeten er wel naartoe rijden natuurlijk. Maar als ze er naartoe rijden, dan zou Van der Haar wel eens kunnen profiteren. Goed, laten we het hopen. Het is 10:10. Het is officieel. Mohamed Iataren is speler van Ajax. Amsterdammers huren hem een jaar van Juventus en kunnen hem daarna kopen voor 2 miljoen euro. Iataren die sluit eerst aan bij Jong Ajax om te werken aan zijn fitheid. Mark Overmars, directeur voetbalzaken, zegt ik ben erg benieuwd. We bieden hem deze kans en helpen hem graag. Maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij zelf ook wel. 19-jarige Iataren werd opgeleid bij PSV, brak daardoor en liet zien een groot talent te zijn. Na onenigheid vertrok hij deze zomer naar Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria. En daar speelde de middenvelder geen minuut en vluchtte hij vervolgens het land uit. Het laatste duel dat Iataren speelde was in april 2021. Ja, wij noemen hem Marcelo Mesker. Marcella, goedenavond. Dit was de Spaanse versie. Ja, tennishistorie. Rafael Nadal won de Australian Open van Medvedev. Hij pakte zijn 21ste Grand Slam. Dus nog niemand gelukt in het enkelspel. Marcella, we hebben net een quoteje van jou gehoord. Je werd oprecht emotioneel, hè? Ja, maar ik was niet de enige hoor, want net hoorde je die Spaanse commentator, maar naast hem zat de co-commentator Alex Correggia, nou ja, voormalig natuurlijk toptennisser, top 10, groot kampioen, en die zat daar te snikken. Dus ik heb ook in die spelersbox mannen zien huilen. Ja, het is topsport van de bovenste plank. En het is natuurlijk zo mooi om zoiets mee te maken en te zien. En dan die close-ups van die, ja, die koppen met het ongeloof, de vreugde, de emotie. Ja, dat is fantastisch. Dat is topsport zoals het zou moeten zijn, waarvan je droomt. En of het nou tennis is of Nadal, of dat het straks met de Olympische Spelen is. Ja, die tranen, dat hoort erbij en die emotie. Ja, zeker. En dan moet het ook maar gebeuren, zo'n 21ste. Zo'n historische dag op een heroïsche manier. Was die finale ook heroïsch, vond je? Nou, zo begon het zeker niet. Want Medvedev was gewoon veel beter in die eerste twee sets. Nadal. Ja, misschien wat nerveus aan het begin, ik weet het niet. In ieder geval serveerde hij onder de maat. Zijn eerste servicepercentage rond de 50%. Ja, dan sta je meteen zo onder druk in die rallies van Medvedev. Ja, dat Nadal totaal niet in zijn spel kwam. Hij probeerde ook een bepaalde tactiek te spelen. Een beetje te slicen, een beetje te spinnen. Maar niet zijn eigen spel, niet zijn agressieve forehands. Zijn harde services, zoals we hem eerder in het toernooi hadden gezien. Dus de eerste twee sets waren zeker van de kant van Nadal niet heel goed. Wel van Medvedev. Alleen, ja, die liet zijn kansen in de derde set liggen toen hij 3-2 voor stond en 0-40 had op de service van Nadal. Eigenlijk kun je zeggen 3 virtuele matchpoints, hè, als je twee sets tegen 0 voor staat. En je kan dan de genadeklap geven halverwege de tweede set. Maar dat deed hij niet. Lange game. Nadal kwam er doorheen en ja, toen was de beer los. Toen werd het een gevecht, ja, van je welste. Een van de mooiste, denk ik, in de historie. Vooral het mentale gevecht, de veerkracht van Nadal, die was zo bijzonder. En ja, toch ook de strijd van Medvedev, die er toch alles aan deed, steeds weer terugkwam, ook in de vijfde set, om ja, toch nog die Nadal te breken. En dat deed hij aan het eind één keer, maar voor de tweede keer lukte het niet. En ja, als je dan 5:24 hebt gespeeld en dan, ja, de historie gaat zo de boeken in, dan is dat wel heel erg mooi. Maar het interessante was dat Medvedev eigenlijk over de hele partij meer punten heeft gewonnen. 189 tegen 182. 23 aces tegen 3 aces. Hij sloeg meer winners. Dus al met al, ja, Medvedev grotendeels toch ook wel heel erg sterk. Maar ja, Nadal op die beslissende momenten. En ja, misschien zat er toch een engeltje op zijn schouder. Want het heeft vaak tegengezeten, hè? Tegen Djokovic, tegen Nadal of tegen Federer, dat hij lange vijfzetters verloor. Maar vandaag viel het dan wel zijn kant op. En ja, hoe? Ja, zeker. Ja, hij kon het zelf ook niet geloven, Nadal. Well, I even don't know what to say, guys. For me, it's just amazing. No, being honest, 1 month and a half ago, I didn't know if I will be able to be back on the tour playing tennis again. And today, I am here in front of all of you, having this trophy with me. And you really don't know how much I fight to be here. I can't thank enough all the support that I received since I arrived here. You are just amazing. Thank you so much for the love and for the support. Ja, mooi om te horen. Hij is heel populair daar. Is daar een verklaring voor of heeft dat puur te maken met de historische dag wellicht? Nee, dat heeft te maken met zijn schitterende carrière van 20 jaar. Nadal en Federer zijn qua tennisfans onaantastbaar. Ja, Medvedev weet nu hoe Djokovic zich voelt als hij tegen Federer of tegen Nadal speelt. Ja, de populariteit van deze twee mannen en van Nadal vandaag, ja, dat overstijgt alle boekjes. Want de hele wereld. Want ik moet lachen. Nadal zegt ja, thank you for the local support, voor de lokale support. Maar de hele wereld was op zijn hand. Want het maakt niet uit in welk land je bent. Dit zijn toptennissers, maar dit zijn topsporters. Die behoren, misschien tot de top 10 van de allerbeste sporters in de wereld. Ja, ja, het is een memorabele dag. En zeker ook voor bijvoorbeeld Robin Haas, die ik tegen hem heeft gespeeld. Daar gaan we zo even mee praten. Eerst even bij Gio kijken. Het verschil met Pidcock en de mensen daarachter was ongeveer 30 seconden. Gio, hoe is het nu? Ja, het verschil liep zelfs op tot 37 seconden. Omdat met name iedereen in die achtervolgende groep elkaar ging aankijken. En de Belgen toch ook zoiets hadden van we gaan het echt niet alleen doen. Dus Lars van der Haar en Clément van Turini, jullie zullen ook iets moeten doen. Nou, we hebben het gezien, want Lars van der Haar springt weg. En die krijgt Elie Iserbit met zich mee. En die twee die rijden nu in achtervolging. En dan kijk ik naar het verschil. Ja, dan is dat toch nog steeds 32 seconden. Maar hebben ze er wel weer wat van afgeknabbeld. Terwijl Thomas Pidcock, de Engelsman, op dit moment weer door start en finish komt. Na 47 minuten koers, na 21,8 kilometer. En dan nog precies twee ronden voor de boeg heeft. 32 seconden nog. Hele ronde om het goed te maken. Lars van der Haar ziet er geweldig uit. En die Belgen, met name ook Iserbit, ja, ze hebben gewoon moeite om dat tempo van der Haar te volgen. Iserbit is de enige die het nog een beetje kan. Die blijft aan het achterwiel. En daar komen ze ook weer aan in de verte. Op het asfalt, op die start-finish af. En dan maar weer door voor die volgende twee ronden. Gaan we even doorpraten over Rafael Nadal. Doen we met Robin Haase. Robin, goedenavond. Goedenavond. Je hebt 3 keer tegen Nadal gespeeld. Wimbledon 2010, 5 sets. Net verloren. Eigenlijk ben je dus bijna net zo goed. Nou ja, op die dag. Op die dag ja, was ik bijna net zo goed, ja. Ja, maar hij is toch even net even beter. Wat maakt hem nou zo goed? Nou ja, kijk, er zijn, wat is het, volgens mij 10-15% van de spelers zijn linkshandig op de tour. Nou, hij is er één van. En dat is een, dat is toch wel een voordeel. En die gebruikt hij optimaal. Want hij doet dingen met zijn voorhand. Trekt hij helemaal van links naar rechts, alle hoeken. En dat is gewoon bijna niet te belopen. Ja, en dan heeft hij ook nog een backhand waar hij hetzelfde mee kan. Ja, maar dat kunnen dus rechtshandigen ook. Wat maakt hem dan zo bijzonder? Wat maakt het dan zo bijzonder dat hij links is? Wat scheelt dat dan? Nou, als jij met je voorhand naar iemand zijn backhand kan, wat vaak de iets mindere slag is, dan kan je iemand dus verder laten bewegen naar die kant. En dat kan een rechtshandige dus niet. Mm. En het is sowieso ook moeilijker om een linkshandige service te retourneren dan een rechtshandige, omdat je het vaak niet gewend bent. Maar ja, dat is gewoon een klein voordeeltje wat hij heeft. Maar ja, zijn wilskracht, zijn discipline, zijn conditie, gewoon zijn mentale weerbaarheid, dat is fenomenaal. Ja. Train je wel eens met hem? Je komt elkaar ongetwijfeld tegen op de grote toernooien. Ja, nee, je komt elkaar... nou ja, ik ben inderdaad al 16, 17 jaar op de tour. En dan kom je elkaar in de kleedkamers tegen, in restaurants. En nou ja, drie keer in een wedstrijd dan. Maar eigenlijk nauwelijks op de trainingsbaan. En dat kwam denk ik ook eerder door mij. Dat ik liever niet met hem wilde trainen. Oh. En dat komt omdat hij een hele aparte manier heeft van trainen. Hij staat eigenlijk bekend als iemand die bijna geen fouten maakt. Die echt elke bal in een wedstrijd in kan slaan. Echter, zo traint hij niet. Hij traint ongelooflijk hard. En dan bedoel ik nu even niet qua intensiteit, qua bewegen. Maar hij slaat ontzettend hard. Maar hij slaat ook heel vaak ballen fout. En dat is eigenlijk heel vervelend. Want ja, daardoor kom jij helemaal niet in een ritme. Nee. Dus je bent eigenlijk een soort aangever. En daar heb ik toen altijd gezegd van, nou, dat ga ik niet doen. Nee. Dus hij traint eigenlijk heel hard hoe het niet moet. Ja, hij is echt grenzen aan het verleggen. En elke training weer. En nou, je zag ook in zijn box zag je ook een goede jeugdvriend, maar ook een tennisser. Ja, en die traint vaak met hem. Ja, die is zelf geen prof meer. Ja, die vindt dat niet erg. Die, die lopen achter die ballen aan. En ook al zijn ze 2 meter uit, ja, dat maakt hem niet uit. En dus dat is echt iets heel bijzonders. Daar is hij ook eigenlijk de enige in de wereld waarvan ik weet dat hij zo traint. Ja. Jij bent 1 jaar jonger, hè? Als ik goed ben geïnformeerd, dan Nadal. Klopt toch? Dus, ja. dus jij kan ook inschatten hoe het is om fysiek nog zo fit te zijn. Nou ja, het is ongelooflijk hoe fit hij is. Dat is natuurlijk altijd al zo'n... is hij daar een uitzondering geweest. Toen hij al, volgens mij 15, 16 was, trainen die echt 6 tot 8 uur per dag. Alleen maar al op de baan. Dat heb ik mijn hele carrière eigenlijk niet eens kunnen doen. Zo fit ben ik nooit geweest. Maar hij kan dat gewoon. En hij heeft natuurlijk wel ongelooflijk veel lichamelijke klachten gehad. Maar desondanks staat hij op deze leeftijd toch hier weer. En doet hij het maar weer. Ja. Denk je dat hij zijn 22e Grand Slam ook gaat winnen? Dat hij dat gaat halen, denk je? Nou ja, met Roland Garros blijft hij gewoon favoriet zolang hij fit is. Er zullen spelers het te moeilijk maken, zoals de Medvedev. Een Dominic Thiem die misschien weer fit wordt. Een Tsitsipas die steeds dichterbij komt om echt die Grand Slams te gaan winnen. Mm. Dus het zal niet makkelijk worden, maar dat hij het kan, absoluut. Absoluut, ja. Laten we ook nog even naar Medvedev luisteren, die tijdens de wedstrijd gefrustreerd was, maar hij toonde zich daarna wel sportief. You're an amazing champion. I think you guys have a good rivalry still. It's not over yet, but congrats and was unbelievable. And congrats to your team, of course. Ja, dat is dan wel weer sportief van Medvedev. Marcella, hij refereert aan de rivaliteit tussen Nadal, Federer en Djokovic. Federer heeft inmiddels ook gereageerd op de social media. Heeft hem ook gefeliciteerd en gezegd dat die rivaliteit, maar ook die vriendschap, juist iedereen omhoog stuwt. Denk jij dat Medvedev 25 jaar de toekomst heeft en dat hij dan net zoveel vraat wordt als Nadal bijvoorbeeld? Nou, hij heeft zeker de toekomst. Ik zie hem zeker als toekomstige nummer 1. Dat was hij bijna, had hij deze week gewonnen. En misschien nog in Rotterdam ook. Ja, dan was hij de nieuwe nummer 1 geweest. Dus dat gaat hij zeker worden. Of hij zoveel vraat wordt, 20, dit is wel absurd veel. Ik denk dat we nu meer een periode krijgen met... Ja, misschien niet 2 of 3 toppers die steeds alles wegraaien voor de neus van de ander. Maar dat je ook een groep van 8, 9 spelers misschien krijgt, die allemaal op zijn tijd zo hun Grand Slam titels pakken. Dat het dus iets breder gaat worden. Maar ja, een tijd zoals we hebben gehad met Federer, Djokovic en Nadal. Ja, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Nou, hoe denk jij daarover, Robin Haase? Ja, nou ja, daar sluit ik me helemaal aan. Wat Marcella zegt, wat de drie mannen hebben gepresteerd in de afgelopen jaren of decennia, dat zal heel lastig worden. Maar en Medvedev gaat zeker Grand Slams winnen. De Zverev, de Shapovalovs, dat zijn allemaal jongens die zich denk ik een beetje gaan afwisselen in de grote titels. Ja. Goed, nou, Federer, Djokovic of Nadal? Wie denken jullie gaat uiteindelijk de meeste Grand Slams pakken? Marcella mag beginnen. Nou, op 3 staat voor mij nu Federer. Die stond dus lange tijd op 1. Maar die zie ik daar niet meer bij komen. En ja, het gaat nu tussen Djokovic en Nadal. Ik hou nog een slag om de arm hoe Djokovic het debakel van de Australian Open van Melbourne en zijn uitzetting in het land, hoe die daarvan terugkomt, hoe die ontvangen wordt door de wereld, door het publiek. Maar ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat Djokovic toch nog hele goede kans heeft om bovenaan te eindigen. Ja, wat denk jij, Robin? Ja, het hangt ook heel erg af wat de toekomst zal brengen met de maatregelen die er zijn. Zolang hij zich niet laat vaccineren, wordt het toch steeds lastiger. Dan kom je Frankrijk bijvoorbeeld niet binnen. Ja, dat is toch weer een Grand Slam die hij niet kan spelen. Maar ja, als ze echt weer alles allebei kunnen spelen, dan denk ik dat ook daar Marcella gelijk heeft. En Djokovic, die misschien nog wel sterker mentaal is dan een Nadal op een bepaalde manier, toch de meeste titels kan winnen. Ja, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Robin Haase. Dankjewel, Marcella Mesker. We gaan naar Gio Lippens, rond de 30 seconden. Lars van der Haar, die probeerde er naartoe te rijden. Wat zijn de verschillen, Gio? Ja, Lars van der Haar is in de vorm van zijn leven. Maar ik denk toch dat die vorm niet voldoende is om wereldkampioen te worden. Want er is in ieder geval één veel sterker dan de rest. En dat is Thomas Pidcock, de man die tot nu toe nog geen foutje heeft gemaakt op dit razendsnelle parcours. Zonder al te veel technische problemen rondrijdt. En van der Haar doet wat hij wil. Hij heeft Iserbit, heeft hij niet ver achter zich. Die rijdt een gaatje van 5 meter zo'n beetje achter Van der Haar de hele tijd. Die houdt wel een beetje afstand. Maar Van der Haar lijkt wel op weg in ieder geval naar opnieuw een medaille op een wereldkampioenschap. Nadat hij al één keer zilver pakte. Dat is ook alweer een tijdje geleden op Zolder in België. En dan twee keer derde werd op een wereldkampioenschap. Gaat hij nu voor de vierde keer een medaille pakken. Maar Pidcock is ontketend. Hij heeft een voorsprong van 27 seconden op Lars van der Haar. En she is not there moet wijken om 1 minuut voor 10:30 voor Pidcock die richting de finish gaat. Maar wat gebeurt daarachter, Gio? Ja, prachtig beeld trouwens net van Pitcock op die trap. Die lange trap daar in Fayetteville in Arkansas in Amerika. Waar hij echt zo ongeveer de hemel in leek te lopen. Prachtige staalblauwe hemel boven dat parcours in Amerika. En wat hij ook doet is in de afdaling nog even een enorme jump maken met zijn fiets, Thomas Pitcock. Ja, je kunt zien, het is natuurlijk ook een mountainbiker. Maakt dan echt zo'n soort motocross sprong met dat achterwiel eventjes scheef. Om te laten zien dat hij de beste is, dat hij het meeste durft van allemaal, maar dat hij ook de meeste inhoud heeft. Want de voorsprong die hij heeft op Lars van der Haar is 29 seconden. En Van der Haar is nog niet van Elie Izzerbit af. Die twee vechten om de zilveren medaille. Wordt het de tweede zilveren medaille voor Van der Haar op een wereldkampioenschap? Of gaat hij voor de derde keer brons pakken? Want Izzerbit zit in het wiel en gaat er nu voorbij. Sprint hem nu voorbij. Ja, Van der Haar is wel een bijter, een terrier. Hij wordt niet voor niets de Jack Russell genoemd van de veldrijders. Hij probeert zich vast te bijten in dat achterwiel van Elie Izzerbit. Maar dan gaat het dus maar tussen aanhalingstekens om de tweede plek. Omdat de wereldkampioensplek, de gouden medaille, die is vergeven. Hij is nog niet binnen hoor, Tom Pitcock. Hij moet nog even een heel klein stukje. Maar dat gevecht erachter is fascinerend. En we zien dat Van der Haar gewoon weer in het wiel zit bij Izzerbit. Ik denk dat Izzerbit de frustratie van deze twee mannen heeft die op die verloren plek rondrijden op die tweede plek. Want Izzerbit is toch de grote man van het seizoen geweest. 7 wereldbekerwedstrijden gewonnen. Hij won ook de generale repetitie in Hogerheide afgelopen weekend. In totaal 14 zegens. Maar de mooiste zegen van het seizoen, die is niet voor hem. Die is voor de man waarvan gezegd wordt dat hij ooit een grote ronde zal gaan winnen. Tom Pitcock, de man die Olympisch kampioen is op de mountainbike, die nu liggend op zijn zadel over de finish komt. En dan is het aftellen. Dan zijn het die 30 seconden zo'n beetje aftellen naar die twee man die erachter zit. Maar Tom Pitcock, hij doet het toch maar mooi, hè. Was al wereldkampioen bij de junioren in het veldrijden. Was al wereldkampioen bij de belofte in het veldrijden. Wordt nu dus ook wereldkampioen bij de professionals, bij de elite. En dan zien we de sprint tussen Elie Izzerbit en Lars van der Haar. En gaat Lars van der Haar gewoon tweede worden op dit wereldkampioenschap. Geweldig gedaan, Lars van der Haar. Wat jammer dat er eentje beter was vandaag. Op 28 seconden komt hij over de streep als tweede. Elie Izzerbit wordt derde. Maar die Nederlander heeft zich kranig geweerd. Ik kijk nog even naar die andere Nederlander in koers, Corné van Kessel. Ja, die rijdt op de 26e plek rond. Die doet dus niet mee met de debatten. Maar Lars van der Haar heeft zich kranig geweerd in een kampioenschap dat gedomineerd werd door een Engelsman waarvan we in de komende jaren ongelooflijk veel gaan horen, ook op de weg, Thomas Pitcock. Goed, Thomas Pitcock dus wereldkampioen, Van der Haar 2 en Izzerbit derde, op de derde plek. 2 minuten over 11:30, u luistert naar NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Ja, het was de kraker in de kwartfinales van de Afrika Cup. Recordkampioen Egypte tegen Marokko, de winnaar van 1976. Egypte won na verlenging met 2-1. ومنتخب يتأهل صلاح أرضية هي ليلة يظهر فيها الأبطال محمد صلاح يمرر إلى تريزيجيه وتريزيجيه يسجل. Ja, rapper Yasser, goedenavond. En een voetbalvolger ook, Marokkaanse moeder, Egyptische vader. Daar ben je weer, we hebben je meerdere keren gesproken. Wat zei deze Jack van Gelder nu, wat hoorden we? Dit was overigens al een bekende Algerijnse sportverslaggever. Oh. En maar ja, een hele bekende in de Arabische wereld. Maar het klinkt bijna hetzelfde als een Egyptische verslaggever. Hij zei dat het een fantastische actie van Salah was en goed afgerond was door Trezeguet. Ja, en dat was het ook. Hè? Maar nu vraag ik me af, moeten we jou en je vader nou feliciteren? Of hoe werkt dat nu? Je mag mij hartstikke feliciteren. Dat stel ik zeer op prijs ook, absoluut. En bij deze? Ja, dank. Mijn favoriete nationale elftal heeft gewonnen. Weliswaar van het team wat ik zeker ook support en al het beste gun. Maar goed, Egypte was in mijn optiek, en daar ben ik heel eerlijk over, de betere ploeg vandaag. Ja. Hoe is je moeder eraan toe eigenlijk? Want je de Marokkaanse moeder natuurlijk. Nou ja, ik heb een fantastisch leuke, grote, gezellige Marokkaanse familie. We houden ontzettend van elkaar, we zijn heel hecht. Iedereen weet daar wel dat mijn voorkeur iets meer bij de Egyptische elftal ligt. Nemen ze me niet kwalijk, want ik heb eenmaal een Egyptische vader. Mm. Dus ja, dat was natuurlijk een beetje heen en weer lachen in de groepsapp. Maar iedereen heeft me gefeliciteerd. Ik wou dat zeggen, je bent niet uit de groepsapp gekegeld, in ieder geval. Nee, dat scheelde een haartje, maar dat niet. Maar hoe heb je nou zitten kijken? Het scheelde wel een haartje, dus zover gaat het dan wel. Maar hoe heb je nou zitten kijken, vroeg ik me af. Ik heb thuis gekeken. Ik ben door heel veel mensen uitgenodigd. Maar dit soort spannende wedstrijden kijk ik graag in alle rust. Dus ik had hier drie vrienden over de vloer. En natuurlijk het eigen gezin. Dus het was zeer gezellig hier. Ja, toch drie vrienden die niet van voetballen houden dan waarschijnlijk? Om het rustig te houden, of niet? Jawel. Daarvan was er eentje net zo diehard Egyptische elftal fan als ik. En die andere twee waren neutraal. Ja. In die groepsapp, hè, waar je het net over had. Worden er dan ook van die voetbalgrapjes gemaakt? Je hebt wel voetbalhumor natuurlijk. Worden er grappen over en weer gemaakt? Ja, tuurlijk. En de meerderheid, want hè, dat is dan de Marokkaanse gedeelte van mijn familie. Ja, die zijn natuurlijk diehard voor Marokko en zeer terecht. En, maar goed, het is gewoon voetballol wat erin zit. Ja, voorbeeld. Voorbeeld. Nou ja, een voorbeeld is toen Marokko natuurlijk vroeg scoorde door een penalty. Ja, toen kwamen er natuurlijk allerlei afbeeldingen van huilende Egyptische supporters in de groepsapp. Daar kan je op wachten natuurlijk. Hey, ja. Twee grote voetballanden. Egypte won de Afrika Cup al 7 keer, Marokko 1 keer. Jij zei eerder al in onze uitzending dat het ook een beetje te vergelijken was met Nederland-Duitsland. Misschien nog wel een tikkeltje feller. Het ging er af en toe ook wel heet aan toe, hè? Ja, het is natuurlijk ook ontzettend heet in Kameroen, dus dat scheelt. Mm-hmm. Het zijn natuurlijk twee Noord-Afrikaanse landen, twee toplanden, twee topfavorieten. Hebben heel veel geschiedenis met elkaar. En temperamentvolle landen natuurlijk ook wel. Hè? Dus het was terecht. Het hoorde bij alle emotie wat je verwachtte van deze wedstrijd, die zat erin. Marokko kwam een voorsprong door een penalty, mede door de VAR. Hoe keek jij nou richting die penalty, voor zover dat neutraal kan? Eerste instantie dacht ik, het is geen penalty. Nou, dan krijg je uiteindelijk alle beelden van de VAR, et cetera. Ja, en toen, ja, ik kan niks anders zeggen dan dat het een terechte penalty was. Hij was gewoon iets onze Ayman Ashraf, die was iets te laat met zijn tackle op Hakimi. Ja, dus terechte penalty vind jij. Even naar die bondscoach hè, van Marokko, daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Die Ziyech en Mazraoui thuis liet, een beetje mot onder elkaar. Dit gaat hem toch zijn kost wel koppen. Zo zeg ik nou? Nee, zijn kop kosten. Ik zei het verkeerd om. Die wordt toch ontslagen, neem ik aan. Nu, er gaat zoveel kritiek op die man afkomen. Nou ja, hij kan zijn borst natuurlijk nat maken. Maar kijk, ik ben altijd wel zo iemand. Kijk, je weet natuurlijk niet waarom hij ze niet erin heeft gezet. Ik weet niet wat voor houding zij hebben naar hem toe. Hij heeft een bepaalde verwachting. En natuurlijk als voetballiefhebber had ik Ziyech en Mazraoui heel graag erbij gezien. Alleen, ik weet niet wat de reden is waarom hij ze niet mee had genomen. Kijk, als hij kampioen was geworden, had iedereen zijn mond gehouden. Nu wordt hij uitgeschakeld door Egypte, notabene. Dat ligt extra gevoelig. Hmm. Ja, dat zal gevolgen hebben, denk ik. Ja, wordt er in de media, voor zover je dat hebt gelezen, al geroepen om zijn ontslag? Ik moet je eerlijk zeggen, ik volg iets meer specifiek Egypte rondom de WK-kwalificatie. Dus hoe gek ze in Marokko op deze bondscoach zijn, dat kan ik je niet helemaal vertellen. Maar dat hij er uitgeschakeld is, ja, dat zullen ze hem niet natuurlijk helemaal ten dank afnemen. Nee. Jij was in 2019 bij de vorige Afrika Cup, was je in Egypte, toch? Als ik me goed herinner. Ja. Dus ja. Dan weet jij dus ook wat er nu in dat land gebeurt na zijn overwinning al helemaal op Marokko. Ja, kijk, je kan bonuspunten scoren en de ultieme prijs is de hoofdprijs. Maar de bonuspunten die hebben ze nu natuurlijk wel gedrievoudigd door een overwinning op het grote Marokko te scoren. Egypte heeft altijd moeite met Marokko. Marokko heeft ook vaker gewonnen. Alleen nu wint Egypte 2 keer achter elkaar van Marokko. De laatste keer was in 2017, Afrika Cup in Gabon. Nu weer. En ik moet je ook zeggen dat toen liep het nog gelijk op. Maar vandaag was Egypte duidelijk wel gewoon de betere ploeg. Of in ieder geval, het speelde met net wat meer pit dan Marokko. Ja. De halve finale tegen het gastland, Kameroen. Ja, hoe schat je de kansen in? Nou, ik moet je zeggen, de enige waar ik onder de indruk ben van Kameroen, dat zijn de supporters. Die worden per wedstrijd steeds meer. Dus dat is het ontzettende voordeel wat Kameroen heeft natuurlijk. Aboubakar is natuurlijk een goede spits. Die scoorde ook in de finale tegen Egypte in Gabon in 2017. Maar toen was hij een stuk jonger en een stuk fitter. Ja, hij heeft natuurlijk ook... het is nog steeds een gevaarlijke spits, maar wel een dagje ouder. Dus ik ben niet onder de indruk van het elftal Kameroen. Het enige is, ja, ze hebben het thuisvoordeel. Ja. En Egypte heeft een probleem met de keepers, hè? De eerste keeper is al geblesseerd, geloof ik. En de tweede keeper ook. Gelukkig hebben we er nog... Ja, klopt. We hebben er gelukkig nog twee. Maar ja, het is een jonkie van net 23 met minimaal ervaring als het gaat om de nationale ploeg. Ja. Maar goed, zo iemand gaat natuurlijk wel met alle pit en moed willen keepen en spelen. Dus ja, dat heb je ook nodig. En laten we hopen dat het met Gabaski meevalt. Maar goed, het leek op een lease-blessure. Ja, dat duurt meestal even. Dankjewel weer voor nu, Jesser. En op naar de halve finale. En ik denk dat we je tegen die tijd ook nog wel even gaan bellen. Dankjewel. Ik hoop het. En ik hoop dat we elkaar ook nog spreken als Egypte eenmaal de cup in handen heeft. Ja, dat hoop ik voor jou. Goed, dankjewel voor nu. 9:30 is het. We gaan naar de Nederlandse volleybalcompetitie. Een mooie clash stond er vanmiddag op het programma. Drijsma Dynamo tegen Active Living Orion. Strijd tussen de nummers 1 en 2 in de eredivisie. Maar ook de ontmoeting tussen twee trainers die op een heel ander punt in hun carrière staan. Maar elkaar door en door kennen. Luister maar naar deze reportage van Jan-Kees van der Kun. Wij hebben deze week een heleboel ter discussie gesteld. Hè? Stel je eens een gesprek voor tussen de trainers van Ajax en PSV. En? Wat ter discussie? Mijn werkwijze. Ja. Waarbij er open en bloot gesproken wordt over wat er bij een van die teams intern aan de hand is. En of dat wel de juiste manier is natuurlijk. En wat was de conclusie? En dat ook nog eens, echt waar, een kwartiertje voordat de twee teams elkaar treffen met als inzet de eerste plaats op de ranglijst. Daar mogen wij er wel iets meer van hebben nog. Ondenkbaar. De topsporthardheid die nodig is. Die is nog onvoldoende aanwezig dan. Dat is ook gewoon de cultuur die dan in balans is, hè? Natuurlijk. Een aantal jongens die dat wel weten. Ook maar blijkbaar niet voor Red Bad Strikwerda van Dynamo en Orion-trainer Dirk Sparidans. Maar ja, die twee hebben dan ook iets bijzonders met elkaar. Ja, 5 maart is de leukste dag van het jaar, want dan zijn Dirk Sparidans en ik allebei jarig. Nee, dat bedoelde ik niet, Red Bad Strikwerda, maar wel dat Sparidans als speler 3 jaar lang door u gecoacht is. Zeker, zeker. Dat is ook hartstikke leuk. En we zijn altijd in goed contact gebleven. En ik denk dat hij in die tijd geleerd heeft hoe het topsportleven in elkaar, dat later in het buitenland en nationaal team ook heeft laten zien. Hè, dat hij dat goed geleerd heeft. Maar nu zit de spelersloopbaan erop voor de 114-voudige international. En hij is dit seizoen begonnen aan zijn eerste serieuze trainersklus. En dan is de vraag natuurlijk, wat heeft hij destijds opgepikt van de veel meer ervaren Strikwerda? Ja, ik heb wel wat dingen meegenomen. Natuurlijk weet ik hoe hij mij gecoacht heeft in mijn carrière. Ik heb, en toen dacht je, dat moet ik vooral ook zo doen? Of nou, ik toch heb liever anders? Ik heb van Red Bad wel veel geleerd. En, noem eens iets. Nou, het gaat veel over het zelf eigen regie nemen. Over wat wil jij, hoe zie jij jezelf, wat karakteriseert jou en hoe kom je in je kracht? Verantwoordelijkheid bij de spelers leggen? Nou, vooral bij de individuen. Ja. En dat is wel iets wat ik als speler geleerd heb. Maar ik ben als trainer, ik ben totaal anders als dat Red Bad is. Hij zal zijn eigen weg gaan vinden, een eigen manier. Bovendien is hij een heel ander type. Hè? Dus ja, als je met Dirk praat en je ligt hem op, volgende week is hij toch weer bereid om met je te praten. Want Dirk ziet altijd in iedereen kansen en de goede dingen. En bij u gaat het boek dicht. En bij mij gaat het boek wel eens dicht. Dus we zijn wel verschillende persoonlijkheden. Maar we hebben wel heel veel begrip voor elkaar. En ja, we snappen ook dat mensen anders in elkaar zitten. Bovendien is hij coach. En ja, hij moet niet het kunstje van mij afkijken, want dat zou veel te simpel zijn. Hij moet het zelf gaan uitvinden. En ik hoop dat hij vaak onderuit gaat en daar ontzettend veel van leert. En dat vandaag. Hij vervolgens... Nou ja, dat mag vandaag bij horen hoor. Ja, maar dat is allemaal korte termijn politiek. Hè. Dus, het zou mooi zijn als er een nieuwe generatie jonge coaches komt. Die gaat zeggen van nou, die strikken we daar zijn we wel klaar mee. Ja, die moet weg. Ja, en wij gaan het overnemen en wij gaan het beter doen. En ik hoop dat Dirk Sparidans er daar één van is. Oké, okay, guys. Hey, everything has been set. Yeah, let's go. En vandaag is Sparidans in ieder geval beter, want het wordt een simpele overwinning. 3-0 voor Orion. En wat zegt Strikwerda dan tegen Sparidans? Toen wat won, dus dankjewel. Een bedankje na een keiharde nederlaag. Ja, ik heb hem bedankt omdat wij met deze informatie van vandaag, dat wij daar kampioen door gaan worden. Dat moeten we even uitleggen. Nou ja, kijk, je wordt niet getest door ploegen die in de middenmoot staan of onderin. En dit is wat ik mijn spelers natuurlijk nog weken en maanden ga memoreren. Weet je nog, die zaterdag of zondagmiddag tegen Orion. Ja, dit is wat er gebeurde. Ja, wat is er nou voor nodig om ervoor te zorgen dat je dat beter voor elkaar krijgt? Nou ja, en daarom ben ik blij met de informatie. En het is een simpel gegeven. Of je wint, of je leert. Het mooie is, dat weet Sparidans ook. Want zo klonk zijn speech tijdens het feestje na afloop van de wedstrijd. Remember this, we will come back and we will get harder games. But remember this for now. But expect them to come back harder. Ja, zie, toch maar lekker gewonnen. Goed, we gaan aandacht besteden aan een opmerkelijke zaak in Engeland die heel veel opschudding heeft veroorzaakt en misschien ook wel gaat doen. Manchester United-talent Mason Greenwood is namelijk gearresteerd op verdenking van verkrachting en geweld tegen zijn vriendin, Harriet Robson. Op haar sociale media plaatste Robson foto's van blauwe plekken, een filmpje met een bebloede lip en een geluidsfragment. Do your fucking legs up! No, I don't wanna have sex! I don't give a fuck what you want, you... Jesus! Shut up! Greenwood lijkt hier seks te willen, tegen de wil van Robson in. Correspondent Geert Langendorf. Geert, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zou zeggen, er moet eerst nog maar het nodige bewezen worden natuurlijk, maar het lijkt wel een enorme rel geboren nu, toch, of niet? Ja, inderdaad. Het begon inderdaad vanochtend met het Instagram-post die je net al aanhaalde en uit citeerde. Vervolgens ging het balletje heel snel rollen. En stond een paar uur later stond de politie van Manchester bij hem op de stoep. Die hem inderdaad vervolgens hebben gearresteerd en achter de tralies hebben gezet. En voorlopig ook vasthouden voor verhoor en verder onderzoek. En de club die zich eerst verre hield van commentaar, die zeiden eerst moeten we meer weten. Die hebben vervolgens dan ook besloten om per direct op non-actief te stellen. Hij mag niet meer op het trainingscomplex komen en zal dus ook geen wedstrijden voorlopig meer spelen. Dus inderdaad, een van de grootste talenten van de club van de laatste 10 jaar zo ongeveer, uit de jeugdopleiding, lijkt verloren te gaan voor het voetballen na een vreselijke affaire. Ja, wat was er nog meer te zien op social media? Ik heb er al iets van verteld, maar wat heeft ze allemaal gepost? Nou, waar ze mee begon was een post waarin stond: voor iedereen die wil weten wat Mason me aandoet. En vervolgens komen er een aantal foto's voorbij van haar met ontzettende grote blauwe plek op haar rechter schouder. Vingerafdrukken op haar dijen. Armen waar ze zich duidelijk mee heeft willen afweren, die ook helemaal bont en blauw zijn. En een heel groot gat in haar lip, waar het bloed niet zomaar uitstroomt, maar van haar lip tot ongeveer aan haar navel stroomt. En vervolgens een geluidsfragment, wat niet van waarschijnlijk gisteravond was, maar al van oktober. Dus ze speelt al veel langer. Waarin ze inderdaad laat, tenminste waar Mason Greenwood de indruk wekken haar te willen verkrachten en in elkaar wil slaan. Dus dat bij elkaar opgeteld zorgt voor een enorme schokgolf. Ja, want het fragment is veel langer dan we nu lieten horen. Heeft Greenwood zelf al gereageerd? Nee, hij heeft niet gereageerd. Ik denk ook dat hij zo ongeveer een uur nadat het allemaal naar buiten kwam, dat de politie al bij hem op de stoep stond. En dat hij vervolgens gelijk gearresteerd is. En waarschijnlijk in beperking zit. Dus hij kan waarschijnlijk alleen maar met zijn advocaat overleggen. En verder met niemand spreken. En de club en supportersverenigingen die reageerden al gelijk heel stellig. Als het waar is, dan willen we hem nooit meer terugzien bij de club. Hmm. En dat lijkt ook wel een beetje het standpunt te zijn van de club. Waar echt een streep is gezet onder dit soort dingen. Niet alleen racisme, maar zeker ook seksueel geweld en mishandeling. Ja. Een heel treurig verhaal voor alle partijen. Ja, zeker. De vader van Harriet Robson heeft ook gereageerd, begrijp ik, klopt dat? Ja, klopt. Ja, die is er echt doodgeschrokken. Die bleek dus eigenlijk van niks te weten. Mason Greenwood is niet zomaar een vriendje wat ze toevallig tegenkwam in de kroeg of bij een avond stappen. Maar ze kenden elkaar al vanaf school. Mason Greenwood die zat op een van de United-scholen waar bijna alle spelers naartoe gaan, maar waar ook gewone kinderen naartoe gaan. Gewone burgers, zeg maar, die niet aan een topsport doen. Ja, dus die kwam daar natuurlijk al tijdenlang over de vloer. En die wisten dus klaarblijkelijk heel weinig van of helemaal niets. Tot vanochtend, tot het in één keer allemaal in één keer naar buiten kwam. En via Instagram binnen no time zelfs de BBC haalde en wereldwijd het nieuws. Ja. Nou, als je als topvoetballer een buitenechtelijke relatie hebt, dan staat het in no time op de voorpagina. Dat hebben we wel vaker gehoord. Maar dit soort zaken, is dit ooit eerder gebeurd, voor zover jij weet? Ryan Giggs, nadat hij gestopt is met voetbal, hij was inmiddels al bondscoach van Wales, dat is hij officieel nog steeds, die heeft ook zijn vriendin klaarblijkelijk in elkaar geslagen. Of in ieder geval, daar wordt hij van verdacht. En sinds... En er komt een rechtszaak van. En sinds dat bekend is gemaakt, staat hij op non-actief. Er is nog bij Manchester City iets vergelijkbaars gebeurd met misschien een nog grotere impact. Benjamin Mendy, de linksback, een Franse linksback, die wordt verdacht van verkrachten van 4 tot 6 vrouwen. En die zit al bijna een half jaar achter de tralies. Dus het is geen op zichzelf staand geval. Het komt vaker voor, helaas. En toevallig ook nog in en om Manchester. Ja, ja. Goed, ja, maar zien hoe dit verder gaat. Nu ik je toch aan de lijn heb, het is morgen is deadline day natuurlijk, vanwege de transfer deadline. Zijn er nog updates met betrekking tot Van der Beek bijvoorbeeld, Bergwijn, Ajax, Weghorst, dat soort namen? Nou, Donny van der Beek sowieso wel. Die heeft ja gezegd tegen Frank Lampard, die nog officieel aangesteld moet worden als trainer bij Everton, maar hem heel graag wil hebben. De kans is heel groot dat die of nog vanavond of morgenochtend wordt gepresenteerd. Wout Weghorst, begreep ik, die wordt op dit moment al medisch gekeurd bij Burnley. Dus dat lijkt ook een uitgemaakte zaak. Die zou dan de opvolger worden van spits Chris Wood, die naar Newcastle is verhuisd. Ja. En Bergwijn Ajax, wat zegt men in Engeland erover? Het hangt om de prijs. Tottenham heeft een heel hoog prijskaartje onderhangen. Die willen 25 miljoen euro. Ik begreep dat Ajax momenteel niet verder wil gaan dan 15. Gelijktijdig komt de trainer van Tottenham. Heeft niet heel goede zaken gedaan tijdens deze transfermarkt nog. En Bergwijn doet de laatste weken goed. Dus het zou mij in ieder geval niet verbazen als ik de geluiden uit Londen mag geloven. Dat ze misschien ook wel graag willen houden. En misschien wel een tweede kans willen geven om de rest van het seizoen nog goed uit te zingen. Ja. Goed, morgenavond weten we het zeker, hè? Want dan sluit de transfer deadline. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Geert Langendorf was dat vanuit Manchester. Goed, en dan ja, het wereldkampioenschap veldrijden. De nieuwe wereldkampioen heet Tom Pidcock. The Belgians were they were trying to ride a tactical race, but I just kind of went out there as if I was going to wars, having none of it, and then I found my opportunity and yeah. Made it stick. Ja, de Belgen reden een tactische race, zegt hij. Maar toch kon hij zijn kans grijpen. Nou, en hoe zeg? We hebben de bondscoach vanuit Amerika aan de lijn, Gerben de Knecht. Dag Gerben, goedenavond. Goedemiddag hier. Ja, goedemiddag daar. Lars van der Haar ging als een trein, werd tweede uiteindelijk. Er was gewoon niet meer te halen, leek het wel tegen Pidcock. Ben je het daarmee eens? Ja, nee, dat is denk ik wel de conclusie. Maar dat iedereen van ons hier heel blij is met die tweede plek van Lars. En veel meer zat er echt niet in. Nee? Geen moment ook? Want in het begin had ik nog even het gevoel, maar Pidcock wachtte gewoon het moment goed af, of niet? Ja, die koos zeker het juiste moment. Lars heeft altijd moeite om de eerste rondes goed door te komen. Hij was nu wel goed weg, maar daarna zakte hij wat weg in de groep. Gelukkig kon hij wel stand houden. En dan weet je gewoon dat hij op plaats wel weer komt. En dat deed hij gelukkig ook. Hij maakte echt koers en heeft de tweede plek zeker verdiend. Ja, hoe is het met de andere Nederlanders eigenlijk afgelopen? Ja, nog één man in de koers, Cornelis Kessel. Ja. Ja, die had helaas een iets mindere dag, maar heeft in het begin nog wel wat voor Lars kunnen betekenen. Dus dat was mooi om te zien. Ja. Voor de mannen reden de beloftes van de vrouwen. En daar werd het goud, zilver en brons. Wat voor conclusie moeten we daaraan verbinden? Ja, nou goed, de kenners weten wel dat als die drie dames koers maken, ze waarschijnlijk met drieën wegrijden. Dat gebeurde ook. Mm. Maar het is wel een heel lastig parcours om elkaar eraf te rijden. Dus het werd een beetje een tactisch steekspel waarbij Fem van Empel op het laatste voetje aan de grond moest zetten, waardoor ze gelost werd. Ja. En werd het een hele spannende sprint, maar wel een schitterende koers gezien, denk ik. In de breedte staan we bij de jonge dames gewoon heel goed op. Ja. Is Lars van Haar eigenlijk bij jou in de buurt, of niet? Hij loopt hier net langs, maar ik sta nu niet meer naast. Maar hij is naar de dopingcontrole. Oh, dus je kan hem niet even de telefoon in zijn hand geven? Nee, sorry, daar sta ik te ver voor weg. Nou, jammer dan. Nou ja, doen we dat een andere keer wel even. Als je nou terugkijkt, wat voor cijfer krijgt dit WK dan wat betreft Nederland? Nou, ik denk een 8,5. Voor de elite mannen zou ik het een 7,5 hebben gegeven. Maar deze medaille van Lars maakt veel goed. Het enige wedstrijd die echt tegenviel was de belofte mannen, waar we naast het podium grijpen met toch wel drie hele sterke renners. Maar die zijn voor de toekomst zeker Die hebben een hele mooie toekomst. Dat kan gewoon een keer gebeuren. Die hebben de laatste 2 jaar al elke keer de wereldtitel opgeraapt. En nu een keer niet. Nee. Goed, dankjewel. Goede terugvlucht naar Nederland. Doe voorzichtig. Dankjewel voor nu in ieder geval. Dankjewel. Gerben de Knecht, de bondscoach van de Nederlandse veldrijders. En dan tot slot Irene Wüst nog even, die zich opmaakt voor haar 5e en laatste Olympische Spelen. Tijdens haar voorbereiding kritiek op haar inzet voor de ploegenachtervolging. We hoorden Maurits Hendricks daar eerder in de uitzending in Langs de Lijn vanmiddag ook al over. En ook Wüst was blij met het gesprek en wil het nu toch wel achter zich laten. Nou, weet je, het is geweest en we hebben goed over gesproken. Mijn inzet zal zo altijd niet anders zijn, dus... Kan het jou ook beter maken? Beter maken? Ja. In welk opzicht? Ja, volgens mij maken dat soort dingen jou ook beter. Dat als er al zoiets gebeurt, dan heb jij iets om... Nou, nee, liever niet. Ik ga gewoon... het zijn de Spelen en dat is al groot genoeg voor mij. Als jij nou door het Olympisch dorp wandelt, hoe groot ben jij dan? Dan ben ik gewoon als ieder ander. Ja. Geen andere atleet die van, hé, dat is Wüst. Nee, soms heb ik een andere jas aan. Omdat mensen op mij kunnen stemmen voor de IOC Atletencommissie. Dus heb ik een witte jas aan. Dus dan heb ik iets meer dat mensen kijken. Maar voor de rest niet hoor. Ja, want dan zijn 17 kandidaten geloof ik. 16, ja. Oh, is er één afgevallen? Ik denk het. En 2 worden het? Ja. En waarom wilde je dat zo graag? Nou, het lijkt me heel mooi. Ik heb toch wel iets van ervaring na 5 Olympische Spelen. En het lijkt me heel mooi om die ervaring in de IOC Atletencommissie te brengen. Zodat ze zeggen athletes first, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ja, heb jij daar ook voorbeelden van? Nou, als je kijkt over een openingsceremonie, dan worden atleten echt 3 uur van tevoren ergens in een kelder neergezet en maar wachten. En alle bobo's komen als laatste op een aan met taxis en die worden op tribune gezet en dan gaat het feest beginnen, zeg maar. En dan zitten die atleten al 3 uur te wachten voordat ze een keer in het stadion in mogen lopen. En 3 uur later worden ze weer met de bus naar het hotel of naar het dorp gebracht. En dat zijn toch de mensen waarom het gaat? Daarom, zonder atleten geen feestje, geen spelen. Wat worden dit voor weken voor jou? Je wist al heel lang dat je ging stoppen en het komt dan steeds dichterbij. En hoe is het met die spanning? Nou, daar ben ik dus totaal niet mee bezig. Ik ben met stoppen zelf. Het zijn de Olympische Spelen en dat is gewoon een heel groot doel van mij. En daar wil ik gewoon heel goed presteren en hopen om... de vorige Spelen was al uniek, maar als ik nu nog een keer lukt, dat zou natuurlijk, ik weet niet, ik heb daar niet echt een woord voor wat het dan zou zijn. Vast wel. Weet jij een goed woord? Zou het wel, nog bijzonderder maken. Maar dat kan ook, weet ik veel, wat verlammend werken of juist niet. Nee, of... daar heb ik niet zo last van, hè? Nee, hè? Nee. Nee, daar heeft iedereen Wüst geen last van. We gaan het vanaf komende vrijdag allemaal horen en bekijken op televisie, op internet, op radio, op teletext, waar u maar wilt. Het is niet te missen. We beginnen in ieder geval met Radio Olympia aanstaande vrijdag. En dan 16 dagen door iedere ochtend met al het schaatsen op NPO Radio 1. Eerst nog morgen natuurlijk het Sportforum. Ben ik er ook weer samen met Maarten Tip, Sebastian Timmerman en Joris van den Berg. Gaan we alvast vooruitkijken naar de Olympische Winterspelen. Tot zover deze editie van Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen met Mieke van de Wij. Goedenavond. NPO Radio 1. Voor Paul Groot heeft de mens weinig geheimen. We zitten daar te gieren, bloedlijn. Ook het bestaan in lockdown-modus levert weer de mooiste types op waarmee Koefnoen het theater ingaat. Goed, we kunnen hier 10 minuten op ingaan, maar dat vind ik wel niet zo relevant. Ik zie daar een vraag. Luister naar Kunststof. Nou, veel geluk je mee. Nou, ik. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. Jongens, is het trouwens wervend genoeg? Wie luistert, weet meer. Nou, van achter. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Dit is de snoezaam. Hij heeft zich voorgenomen over te stappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij vorig jaar eigenlijk ook al. Maar nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert.